الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو دا نیمګړې ژوند ده او پداو داو کمنډ منډ تیریږي. اسلامي کال فدی میاشتې ذلحجې باندې اختتام تر رسیدونکې ده. ورپسې نوې اسلامي کال شروع کیږي او دا غي دا اوله میاشت دا محرم الحرام نن سعودي حکومت چې سر اکثر ملکونه میاشتی لحاظ کئی او عمل کئی دائیدن دیر شمالا بیگا غی ناس کو میاشتی او نکتا ننند زلحجی دیر شم تاریخ دے داغید حساب مطابق بسبانا دا محرم الحرام اولن تاریخ دے لداغی په حساب باندې عاشورا راځي یوم الاثنين باندې چې موږ ورته د ګل رضوایو د پیر رضوایو دای عاشورا بسوي د پیر پرز به د ګل پرز به د دې میاشتې مسائل او احکامات سمخ کی جمعه کی تیرو ګور په هر اسلامي میاشت کې سرسومات د نفس او د شیطان نو د خواهش د تابعدارو د وجه نمون رئیس کی او هغه رسمونه رواجونه په هغه میاشتو کې کیږي نو په هغې زموږ آخرت خرابېږي چې د ذات نه مو څه خبرې په میاشتو کې رئیس کیږي او څه خبرې په بعضې میاشتو کې د شریعت د طرف نه دي نو د هغې په زده کړه او عمل باندې زموږ استاسو آخرت دنیا او قبر جوړېږي اغه رسومات تاسو اوریدلې وو بیا به زه عادکم د فائدې لپاره ځکه اکثر جمعه کې نوی نوی مرګري وي د دې راحتون کې میاش چې محرم الحرام ورته وای پدې کې منکرات دادي اکثر خلک سپیره غړي او رزی میاشتی سی زوناس پیر گانلی دا زمون دا شریعت خلاف فقیده دا لکو دیرو علاقو کی دا باز نارینو زنانو دا طریقه وی چی بس یو زنانا او یو سڑه غریب یسی بیس اس پیر کڑی نو کده ساری دا کار پسی اوزی او غم خیل ورغنو تندی لٹس ورگی وې د فلانی په مخ راووتم اوس بټول رښتکرې وام او کار به می سبې نه پوری دا د شریعت حکم نه دی دا د شریعت حکم نه دی پرزو کې پمیاشتو کې په اشخاصو کې سپیرواله دښتا د خیر او د شر مالک زموږ رب العالمین دی که چاته خیر رسیږي او د الله فیصله دا او کده چا په نصیب کې ټکرې دي مصیبتونه دي دام د برا نه فیصله دا یو سيزونه سپېره غنل دا د مشرکانو عقیده وا نو مسلمانان ددا شنو اجداره زو میاش سپېره دا دا ګوره د فرعون عقیده وا الله نه هم پارا سوره اعراف کی د فرعون عقیده ذکر کړي الله وی وی ذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وی فرعون او د قوم تصخ کبس خوشالي او رسیدا دنیوي سراحت بو صحت بو لدی بوی لنا هذه مونگ دا دی مستحقیو او دا مونگ دا دی حق داریو او اللہ ویوین تصبهم سیئتن یتویرو بی موسیٰ ومن معہو او فیرانو دا غقوم تکس تکلیف بور سیدو وی بیدا موسیٰ علیہ السلام او دزدا مرگری سپیر دی ادا ټکرې تکلیفونه په مونږ د دای د وجه نه دي وګوره دا عقیده ده چاو دا د فرعون وا دا د مشرکان او عقیده ده چې دارس پیره ده ادا دکان سپیره ده ادا میاش پیره ده اکدی کې چا دا خپل ټکر به عمومي سوره یاسین کې الله دی او درو پیغمبرانو ذکر فرمایلی نو هغه مشرک قوم ای توی قالو انا تطویرنا بکم دی دریو پیغمبرانو تا مشرکان سوی وی مون بانستاسو دو وجه نسپی روالی راولی نو یو دا میاش منحوس گنن دیر لوی نقصان دی دا ابو داود شریف حدیث تے مشکات شریف هم جلدی ثانی کی دی رسول اللہ علیہ السلام دری پیری فرمائی لی اتویارتو شرکن دری پیری وی پسی زنو کس پیروال گنل شرک دے شرک دے شرک دے دا سمو آئی جدا دکان لراغلے مجھ ما خیر پستر گو ندے کترے اسو کوئی جدا نور بچے میں پیدا شوئے ما خیر پستر گو ندے کترے دیتا خو رسول اللہ علیہ السلام دری پیری شرک ہوئے لی آئیو ناپو حسنے امون چل تکیو تو گیرے پری خوا نو د ګيري پر خدو نه پس په پیسي ور سره کمی شي وی دا الله فیصله چا سره کمی چا سره ډېرې دا امتحان دنیا دا کله په پته نه کوي چې دا کوم طرف نه رااله اکل ز خپل ټوکړي ډوړی پورې سره حیران وی دا ټولې په سره کوم طرف نه ناغه چې ګيره پر خلک پټاکارو شو نو چاله وی وی لړکو مې رمضان خان نظر راغلي پیګې په خبره باندې جګیره می پرې پیسې مې پستر ګونه دې لیدلې لدا عقیده ګورې د ګنده او خلکو دا د خیر او د شر فیصله ټول له چا د طرف نه دي زموږ د نفع او د نقصان د مال د ډېرولو کمولو زمواري د چا په لاس وګړه قسم دې دې ژوند دې نبی په لاس کې ورخړې او نه د وفات الله وی له مقاليد السماوات والارض ذا الله سرا د اسمانونو او د زمکو د خزانو چابیا دي چابي چار الله سوګنه اور کړي خزانه نه وي او شهل نه وباسي چې الله سوګي دي چابي الله سوره شورا کې وي له مقاليد السماوات والارض د رب العالمین سره چابیان د خزانو د اسمانونو د زمکو دي اشکر با سي چې الله سره دي کما او تاسو سره وي کنه نو قسم دې روزانه په مخفل ګرزق بندول او زور زور په خلق په خخول ستړي شوی ځکه مونږ کې دمر حسد دې دمر بخل دې دمر بل لکن دې فنستل دي شکر با سي چې د خزانو چابیان د چا په لاس کې دي یا غافل ابو درې گئی مالا کو دا غافل سری پتہ لگی بیا بدا رنہ تا پوش کو تا سی سویلی شی قرآن و سنت دے نرائی دوئی ہے لاسو سرلو بی مکوئی گڑائی سرلو بی مکوئی زان دی اوریدون اپو بلشی ممشغول ہوئی سمی وی تا خزانو چابیانی چا سر دی اشکر با سی جبل چا سر دی قسم دې دومره بنیتی راغلی کپلار سره نو په بچو به باندې کړې وې که بچو سره وې پردی د خو به ډو سور کړې دی دیو جن الله سوره بنی اسرائیل کې فرمایي قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا اے وای کچری تاسو مالکان و زما در رب د خزانو نو یو رس چې څومره خرچه کیږي له مخلوق او پرندې او د انسانانو څومره خوري نو که انسان کتره چې دا خدای رزي نور روړی او خورا نو وار ختایي په راغله پندوري اشره به زر زر به خزانه بندې کړي وي وې شکر او باسې چې دبل چا سړي دبل چا په لاس کې دی وکال الانسان قطورا او دې انسان زړه تنګې نو شکر او باسې چې خزانه دبل چا په لاس کې دی مدینه منوره کې منافقانو دای مشوره او کفه یو سفر کې ویدا تاسو مدینی والا پدی مهاجرین و صحابو چیوزے بلزے نراغلی پدی خرچی کوئی ویدا بندی کئی نو چیدی اوگی شنو رسول اللہ علیہ السلام بیوازی پریدی و ٹھول بلاد شی اللہوی هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفدو وإذا منافقان غكسان دي دی وای دا الله د حبیب په دی مهاجرین او صحابه او خرچه بند کای نفقه بند کای نو دیبت خارشی ارشوا ل پیغام را لیگی ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون وإذا اسمانونو د زمکو د رزق خزانه د چاپل اسوکی دي خو منافق وی کی نه دی وی کما په چا باندې کې نو دې بمړشي نو یو د بیا خلق منحوسه غړی دا درست ندی ذیک دا خلق قبرونو لمبیر زی ها بھائی اچھا لور راغست ذرا گیا بھی نه فری اوس خو آسان کړی زه په دې مرا قبرستانو نو کته خلق لور ورته کای تب جانګيري تیرې ګرا تیرې اټول قبرستانو نه دا ذکرې چیرې کړی زموږ دی فقهاو لیکلي وې کوم کار چې د ژوندۍ سره جایز نه او د قبر سره نه کې که په ژوندۍ چا اور بل کو دا کار خیر دې که کار د عذاب دې ته په قبر څنګه اور بلې د دا علماء له په کار دې چې خلق له وای کې او قبرستان کې ځنګل جوړ شو خلق تلې نشي قبر کنستې نشي نو دا دیوري به کنه دا غول چې تاورو لګولې ما سره وایي په دې قبرستان کې چې تاورو لګول سمره حیوانات دی اوس وزور او په اور سوزول د ارشینه من راغلي په خوا به خلکو سپګه کوي او سره دغه به یو څه غشوي به بلکړه وي کې به سوزولې وانو نبی کونی رسل مساله د بخاری شریف حدیث ته وایي په اور به سزا نه ورکای مگر د اور خاوند او مالک په اور به سزا نه ورکای مگر څوک د اور خاوند او مالک اور کوي نو تاسو قبرستان له اور ورته کو څومره نقصانات دی ګلو دی روزي کې خلک قبرستان لذي زنانم هي او سړیم زي ارامبي او لرونه راغستي قبرو را ګوډای یو شین بوټه پینې پریزي اسوک په وبمه چي اسوک په سدوړای دا خبره ټولې د شریعت نه خلاف دي دا د شریعت نه سړي خلاف دي اباځي خلق چې تر وافس شيګار وای په دې میاشت کې جلسي جلوسونه وباسي تاسو ته مخکې جمعه کې مخیر شو اسلام کې دا خبره ده چې نه د رزو مناول شته نه د اشخاصو د پیدایش او د وفات رزو مناول شته که چېرې په اسلام کې دا شی وي نو موږ سره دومره افراد دي چې قسم دې بل سره بوزګار شوي نه وي و یا بدی د لوی لوی خلقو د پیدایش رز مناول یا بدی د وفات رز مناول زکه ار صحابی مان سره وای ک چره دا و نو داغه د پیدایش رز مناول فکار دی کنه د فکار او د هر صحابی د وفات رز ک چری دین کې و مناول فکار دی کنه اپ زرګونو پیغمبران دی نو چې د هر نبی د پیدایش او د وفات رز مناول پس نور موز مستتنوز غاره دی شریعت کې دا حکم دی چې څوک وفات شو په درو ورځو نه په لږ غم نکې د زړه غم خو تر مرګ د زړه نه لري کېږي نه په درو ورځو نه په لږ ماتمونه نشتا او که درې ورځې دې روزان ټاکول په شریعت کې نشتا د الله حبیب خدا سی وای لیسا مننا من ضرب الخدودا وشق الجيوبا ودعا بدعوة الجاهلية ويا غزما امتنا دي او زماننا دي چاچه پا غم کی گریوانو شکولو ویسرلو ویختیو شکول زانی اٹکولو یاد جاهلیت غنتی ویرهو کو رسول اللہ خوی دا زمان نشتا لست ارسو که مر شو دزلو غم تر مرگ پوری وی خود ریو رضو ناپا لبس غم بشتتا سنوم بی حبیبی رضی اللہ عنہ اگا واقعا مخی ہو رید ریو تا در رسول اللہ علیہ السلام بی بی دا دا معاوی رضی اللہ عنہ خور دا دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لور دا اداغه وخت کې پلار او ورور د رسول الله دشمنان دي چې دا په نکاح کې راغلا ابو سفیان دلته د رسول الله د قتلولو او داغه د کم دعوت مقصد دی هغه ختمول غواړي او لوري د چا په نکاح کې راټ وګوره هغه د دشمنی په دوران کې وای هو الفحل الذي لا يجدع انفه رسول الله علیه وی دا سه زوان دی دا غپوزه سوتل شي کټ کوله هغه خلق غوزه کټ کوي وی الفضل ما شهدت به الاعداء غرواله غي چې دشمني مومني نو د دې پلان وفات شوی ابو سفیان رضی الله عنه د ټول مکی بشری کولا اټول عمر چې د کفر په حال کې د رسول الله مخابله کړي او چې اسلام وروړې نو قربانۍ پیش کړي یو سترګې هم د الله لپاره کې شهید شوا نو بیا اور پسې بل هم شهید شوا نو پلار وفات دې درې مرز باندې ما ته سرنګ راړل لکه زنانه په مخ باندې د زینت د پاره د حسن د پاره رنگ مګي نو هغه رنگ پاننګو مګل ور سره وینځه واغې باندې مو مګلو بی بی ز بډای زنانه رسول الله علیه السلام وفات شه بی بی خو خاون تزان خیس تکای ز په مخ باندې رنگ مګل باندې سکو خو ما د رسول الله علیه السلام ناوړي دلی چې څوک الله منی رز د قیامت منی نو په یو مړی به غم د درې ورځو نه اپل نه کوي وې دا می عملی در تخیل چې ګوره غم ختم دی یو د درې ورځو نه اپل زمای عزت مندو شریعت کې ماتمونه نشتا دې ورځ باندې چټي موټي د شریعت حکم لري دې ورځ باندې چټي د شریعت حکم نه دا خوزمو خلفای راشدین نی بیا پکار دی چې د ټولو چوټي کېده دا ار صحابي د وفات او د پیدایش پر اس چوټي کېده نو بیا خو ټولو چوټیاري چوټیاري شریعت د رز او مناولو د اشخاص او مناولو قائل نه ده شریعت وای مخ کې څه وقار کوه د شریعت دا خو به څوک شهید کیږي شهادت سوړه مرتبه اوبای دا خو جل الله غوړي د شهادت پیدا شي دا الله حبيب وای لودت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ويزرب غوړي چې الله لاره کې شهيد شي بیا ژوند دي شي بیا شهيد شي بیا ژوند دي شي بیا شهادت خو له مرتبه خدا خو په قسمت ملاويږي یو شهید بلاو یاو کسانو شفاعت کوي شهید باندې سوال جواب نشته په قبر کې نکیر او منکر نه راځي چې مر ربک و ما دینک و ما نبیک ان ذا قبر عذاب شته چې الله حبیب نه تاسو کو وی پټو خلکو د عذاب قبر شپه شهید دي نشته وی بس دا د تور پړک پړک تیر دې دوه پښتانه ولي او ورس دنیا کې برداشت کول کنه هر وخت د برق سره لوبې کوي او د تورو د نیزو د ګورو پړک پړک دی بس دا ډېر وکړه نو شهادت یو لوی مرتبه ده ته له وای تم کوشش وکا دا نه چې ته بس په شهید جړا شورو کا اټولو بر جړا نا شهید چې سکړی تا پیغام مخکې ورسوا زمو شریعت مونږ او تاسو لدا خی او غنور تاریخی خبره موردلی دی چې په دې ورځ ډیر کارونه شوي کدا عاشوره پرز حضرت حسین رضی الله عنه سارا د اهل بیت او د نور مرګرو نشید شوه نو په دې ورځ عمر فاروق رضی الله عنه شهید شوه کنه اپ دې ورځ نور ډیر کارونه شوي موږ ته شریعت صرف دا حکم کړي چې چاد دی میاشتې لسم تاریخ ته عاشورا وای د محرم الحرام لسم تاریخ لسوي بای دې ته عاشورا و یا عاشورا لسم ورځې لوي پدې چې چارو جوړی وا د یو کال تیر شوی ګناهونه بورت الله معاف کړي د یو کال تیر شوی سره مسلم شریف حدیث دی رسول الله علیه السلام فرمایي وَيَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ رواه مسلم رحمه الله دا عاشوری د ورځ یو ورو جنول د مخکینی کال ټول واړه ګناهونه وبس شي معاف بشي ځکه لوی ګناهونه د پاره زموږ اهل سنت والجماعت وای توبه به واسه د لوی ګناهونو د پاره سره لکه تاسو نن موږ لراغلی یی په دیو د 10 واړو ګناهونه الله معاف کړي په دې موږ معاف کړي خدا واړو ګناهونه وی لوی ګناه د پاره بسړې سکے خپل رب لبتو باسي او توبې د پاره درې شرطونه دي تاسو بار بار اورئ ځنی وګورم له توبې شنه ناراضي اے یو سره وای موږ میو کو خدا موږ شل نه ورزي ایمان سره وای د موږ کو چغله د موږ پته نشته چې موږ سره څنګه موږ نو د توبې د پاره درې شرطونه دي کدی کی یو کبی نو داد الله پنځ توبه نه دا یو دا چې کوم ګناه کې دا په فلحال بالکل پریزي اوبای دوی دادا چې څومره عمر دې کړي پاغه بزړه کې خپې مانشي او دریم شرط دا الله سره په وعده کې چې رب بیا ودا شي نکو دي ته وای توبه او دا درې شرطونه لدی چې دا ګناه د الله د ذات سره تعلق لري چې حقوق الله ورته وای که حقوق العباد وی نو بیا سلورم شرط داره اغلب هم ورکه کتا د چازم کني ولي او د چاجه په حق د قبضه کړي اته دی ګټ کې دی 15000 زری وی جما دي توبه نه ډوبه اغلا غصب کا ورکاله توبه وبا سکه نو کچره پرده حق وی بیا ور سره سلورم حق سلورم شرط ده ها ته پوښ وی ها ویلې شي ها او نو ویښ شه نو پدې کې دیو کال ګناهونه رب العالمین زمای عزت مند معاف کړي دا ګورا تاسو مخ کې جمعه کې اوریدلی د کال دولس میاشتې دی سلور میاشتې پکې د حرمت دی سلور میاشتې پکې څه دی د حرمت دی تاسو کوی بیا بیا هغه مسلې کې د تاسو کې چاله د حرمت د میاشتې نومونه یاد دي موږ بل جمعه کې ویلي او دا غم نشتا هر جمعه کې یو مسله او کله خلک پاتې دي دي چې دي دي چې کله څوک ودا وایي چې دا خو یا بل جمعه کې او بیا کوي ایلا او سره په تاسو لګی چې سی وې سلور د حرمت میاشتې ور یو ذل قاعده وا د دې موجوده میاشتې نمخ کې یو دا د ذل حجه ورپسې محرم د درادری واړه لګاتار دي او سلورم میاشت د رجب ده هغه د جمعه دی او ثانی او د شعبان په منځ کې ده دی سلور میاشت ته رسوي الہ العالمین فرمای ان عدۃ الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وای بشک کشمیر د میاشتو د الله په نیز دولس میاشتې دي اسلامي سوره میاشتې جنوري فروری په یو صادر زی ادا ټول سپینګری په شکاله بادرو اوس په مله پته چې سوره راځي په شکال تیر خو اسلامي جبا کې د میاشتو نمونه چاله ورځي وای ازکل نا کله او چوا مورم پکړو به الله خلق دیرو جت دی او ام اورم اورم بنو بیا بسور الله سوچ تا وای دی اسلامي میاشتو نو غنا بخل اسلامي جبا کس کوي دی اسلامي میاشتو نو منز د کول او په جندل فرض کفایه دي تا ګوردا سره ټکو مسله دا دین مسله عبادت ته جنوري فروري کې او په جند عبادت نه نه پښکاله بازارو کې او پیجن د عبادت نه ده او اسلامي میاشت پیجنل فرض کفایه ده کوم غټول هیر کې نو رمضان به تیر شي پته به ونه لګي ا کوم غټول هیر کې نو د حج میاشت به تیر شي خو پته به ونه لګي د دې پیجنل قومت شدي فرض کفایه دي ځکه زموږ د دین ټولې خبرې دې سره تړلې دي د دین ټولې خبرې سره دي دې سره تړلې دي نو سلور میاشتې د حرمت دي اهل الملک دې کې قتالم نارواو خوش پکې دا حکم منسوخ شوه خو په دې میاشتو کې الله وايي پزان ظلم مکوي ګناه سیم ګناه د جمعات کې کینو خطرناک نه کنا اے ګناه سیم ګناه دا نو کدي نور میاشتو کې کینو ګناه دا خو د حرمت میاشتو کې کینو بیا خبره نورم سکیږي نو دا محرم الحرام میاش زمای عزت مند د حرمت میاشتم دا دا د حرمت میاشت او دا ډېر با برکت میاشت ما حدیث تاسو روان دی ولستو اتا سوابله جمعه موریدلو رسول الله علیه السلام فرمایي دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده وای رسول الله علیه السلام فرمایي غورا پروجو کې د رمضان المبارک نفس د محرم میاشت دا که څوک ټولې نیسی او کټولې نیسی اکثرې پکې ونی سي نو غره د روزي د رمضان نفس غره روزي کمی دي ها بای ها په لته پوس کوم چارا وای صاحب ها ورسره پکې وګ نه دی خپې غو بلاس تړلې ایله د میزې نه راغلی یا بای پټی کې غفلت نه کوي دکان کې غفلت نه کوي ایا دکاندار نو یو ورځ الله دې په صفات سے مدرسې لمو ته سراړل په جاله شراغو نوټی می یو لیکل او هغه ګلبلی کړو نو ما ولې کوم مدرسې دې درې راکړې یو دې لیکل او فائدہ دیو دې یو په دې دې لیکلې دوه دې لیکلې نو اغل تک دکان کې لیکل کوي غفلت ذکر نه کوي چې اسینه چا په سید سلمی کیږي او پنځوس حساب تکم اپټی کې ګوټ کې غفلت کوي چې سارا راځي ګوټ کې غیا په دې ټول بوټي ګوټ کړو کیږي چې پټی نه سو راځي په چوبو په ځای زیرونو تړلې چې بابا له ورې شګه ابای ګوټ لمو بوتلې او دغه غیا ټول پرې غو بوټي ټول وال او چې دلته راځي نو بیا دا غشا کړي څوک دې اګه تاسو کو نو په پټه نه پويږي دې نه به جوړي کیسا دا خو زمو استاد سو دین دې قبر ل روان یو خار ل روان یو چې ته وګ نیسی نه نیسی او ځان نه پويږي نو دا مسئله کم پل روانه دا لگا اللہ لسره او جاڑی چی یا اللہ دا دماغولی گورا دا چی دین لغوگ ننیسی نام دا اللہ نارازگی دا اچی تا غوگونی چی زان پویا کنو دا عمل توفیق با اللہ در کنو چی زان دی پویا نکو زان دی پویا نکو نبی ری زلام بیان کولو زلانم ناستی وی نیو مسئلہ بیان کٹولو خلقو حجرن کو بی اختیار شردہ سے جڑا آواز رو چل شو نو آسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ناس کرا تاوی دی جڑا دو وجہ نمی دی رسول اللہ علیہ السلام خبر ہوا اور نرلینا ایدہ سے خلقم دی اسما نظم کی کتری نو یو سڑے فاکی ناس دی غطوی اے بارک اللہ فیک اے تاکی دی اللہ خیر برکت واشئی دا چې جڑا شور جوړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم غم دې چې خبره پاتې نشي زړه صحابیه دا عائشہ بی بی رضی الله عنها خور دا عبد الله ابن زبیر د زبیر رضی الله عنه بی بی دا د جڑا د وجه نه یو خبره واوټرې دا نو د جڑا چې کلار شو هغه کسوي اے بارک الله فیکا الله دې تاکي خیر او برکت واچي دا چې جڑا شروع شو دا رسول الله عليه السلام سو احادیث کې راغلي او صحابي د نبی عليه السلام په صحبت کې راځي وو خیال ته تړلې او ګوډه پرانسته شو شو کور په ځای یو خ دلار د صحابي هغه وخت کې جذباتو کې راپاسې دو رستو وی کا چې اوخرک شوی وي خو چې ما رسول الله خبرې پرې خېنه ته کم از کم را دا زموږ د قبر د آخرت خبرې زموږ د تاریخ لیکلي وای حسن بصری رحمت الله علیه ډېر وی ولی بزرګ تیر شوی او دا سه بیان به کول کو څوک ولاړو ناغه سره به د ناشتي فکر ختم شو او ولاړه ولاړه به ورې نو یو بوډای پسې سوکرالل وې سمندر موج کړي راحتلې دې ا جونګړه دی وړي راشه سامان دې بچکا اے کاش چې دا بوډای و نا ورته وای ک زما جونګړه او سامان یوړو نور به پیدا شي خدا حسن بصری خبرې بیا دې پیدا کیږي سب کو شوي په خبره وای وای ک جونګړې زما یوړه زما د معیشت غاسباب یوړل نور به بستر پیدا شي که یو ختم شي بل به پیدا شي کله زړه ختم شي الله سړي له نوې ورکي اکل زوړ لوخه ختم شو الله در له نوې درکو اکل زړه جونګړه ختم شو الله در له نوې درکا خو یک د حسد خبر را نه لاړې دا بیا ست دي دا خود الله او رسول خبرې دي د الله بندګارو غورا پروجو کې د رمضان نفس دي د ذرافتن کې میاشتې روشي او غره په منځونو کې د فرض او نفس د شپې تهجد دی د شپې سړي او را پاسې دی نو جداس بټول را پاسې کنه را پاسې دی غره ولا ټول شپه اکو د پاتې شو او ساري فرور راغې دې خو په بټای نه فریسه او بټای خو ساړه پرته ده نو بیا به تې تاسو خلاصو یا به بارې نه دیسی نو وای بتاوان دې راکو غورا په منځونو کې د فرض او نفس سره هغه به عزت پندو د تهجد او مزده وګوره خپل مسلې په پدغه وخت کې حل کوي اے په خوانې مشرانو یو خبره کوله چې اون کې د عمل د اسلام د لاټوري خبرې مشرانو د دین نزد کړی کچا بولې چې قرضداري تنگ کړي پریشانی دا نو مشرانو به د هغه غم نه مې ریږي چې په منځ کې شپې اما شعور مثل لیکنه ده مثل بای و ایده آغا غم نسمکا یاری گاما چه پا منس کش پدا زکش پکی یو وقت ده اللہ کما یلیقو بجلالی ہی دی اسمان دی دنیا تا نزول فرمائی ابا قیده وی سوکشتا ده چه قرض دار ریمانا گوڑی چه قرض اخلاص کر سوکشتا ده بیمار چه مانا شفاو گوڑی شفاو ورکم دا اوازونه زما عزتمندو د شپې ناراضي نو دغه وخت الله د خزانو د تقسیمې دوده رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دا دومره مبارک میاش مخله را روانه ده الله دې موږ او تاسو د دې د برکاتونه محروم کینا د دې دا روزه ډېره غوړه ده او تاسو ته به کتیرو د دې د روزې نیو درې احوال دي د دې د روزې نیو سړي رسول الله عليه السلام بداله سم روزه نیو د په مکه مکرمه کې نیو اپ مکه کې به مشرکان هم نیو د دې راځي تعظیم غره د اسلام نمخ کې مو خو پا روجی دیو تانا جید پاک نور کارو نکوا الان شا پا قبر نمانے سکوا ابا چواو شنو آخت پر انبی ریبا اخذی اصلی و قبرستان کی تماشا جوڑا دا قبرستان لروزانا لان شا خدا تا چکم خاص رزی جوڑی کری دا خدا تا اللہ و رسول نی خولی تا لکوی عبرت دا پارا روزانا لان شا عبرت حاصل کا چه دا زما والده دا دام والد ده دا زمون ده کلی فلانه معتبر سڑه ده گوره ده سمرلوی چرچوه و سمرلوی لخکره و طول کوم بده پسی ولارو دا ده نن آجزه پخارو که پرونته او دا الله دا رحم و کرم نبغیری ایسا سرا نشتا نو تا تا بلگی برد حاصل شی خو کدی دا پارتوی چی دا جمعه پرز بزم یا دا اختر پرز با قبرستان لزم نو دا تخصیص خوته زانه یو دین جوڑه نو دین کی با دزانه خبری نک راولی نو دی رزبان روجنی والپکار دی رسول اللہ علیہ السلام مدینه منورکیم نیوا تا ستمخ کی تیرو ابتدا کل اللہ حبیب بدا سی کارونا کول چه دی اہلی کتاب و سر بے موافقت کول ودای دمر زده وینات د دین سره شروع کو چې خواله پته و چې قران او پیغمبر حق ده خود خپل دنیوي بشری او د لالچ د وجنه په حق خار راوړونه کله ګور دا څوک چې د حق مخالفت کوي نو یا مشری را په مخ کړې دی وای مشری می زیا څه چن پیشي دي د دنیا نو داغه د وجنه د حق مقابله له ادری دو نو بیا د الله د حبیب په زړه کې الله دا واچول چې د دې مخالفت خوخه نو نبی رسول سلام دا روزه بنیو نو چاورته قربان دا خدای يهود نشي لسم روزه اچې مونږه نشو نو زمونږه د دې خو په روزه کې موافقت راغې نو رسول الله عليه السلام وي وکز آئنده کال ته ژوندې پاتې شو نو زب ور سره نه هبم نشم چې د دې مخالفت راشي د یو نشي نو مونږ بسوکو دو بو نشو او دا اللہ شان لگو ردا دا سی نمگڑی دنیا دا چه آئین دکال راتلو رسول اللہ علیہ السلام دی دنیا نا لارو تیرا نمگڑی دنیا دا زمائی ستفن دا دی جمیل را غلیو چه بلا را دی چه سحال بھائی ہاں بھائی تا چه خبر اڈے رو گدول لی پکار جی بھائی مرگ دا سر دا پاسا ولار دے مرگ دا سر دا پاسا ولار دے زمائی ستفن دو درنگ دے او کساس دے دا پته نه لګي چې خوب کې راځي په سفر کې راځي مرګ اروخ زموږ او تاسو سره زمای عزت مند ګرځي الله دې موږ او تاسو له دې د تیاری توفیق راکړي نو دا الله حبيبي کزا آیت دا کال لجوندې پاتې شو نو زه ور سره نه هم باندې سم نو چې آیت دا کال راته وي وفات خدای دې خپل مبارکي او تمنا پاتې شو نو موږ له سنت داري چې دې الله سمې سره نه مو دي سو او د دې روزي بارکه د اهلیل مدو قولونه دي ناغه مخ کې جمعه کې ما ویلو خو تاسو کې چاله یاد یاد به ګنې اکثر نه ير دي نو بیا به ویل غواړي اګه چاله پورې یاد نه وي رافاري سی ودی وي سبای ها د دې دا خبره بار بار ځکه وی جده هيري اهيري کې څه چې موږ ډېر څه وکړو توجه ولنه کړو خبرو ته ډېر څه دی هغه ته متوجي دي صحابه به تاسو متوجي وکړه چې حديث بیان کړي نو دې ویلي چې رسول الله عليه السلام په دې وخت کې سکول اغه زيب ذکر کوي اغه حال ذکر کوي او خبرې دې بالکل سړي دي هيري شي وي نو د دې روزي درې مراتب باز اهلی علم ذکر کړي یو دا اکمل دادا باز اهلی علم دا سی وای چې لسم مونی سا ور سره نه هم او یو لسم مونی سا ها بای ذې مداد چې نه هم او لسمونی سا ادي باندې اکثر حدیث راغلي ادي پس درې مرتبه دا چې لسم یوازې ونی سا وګوره که چې لسم روزونی او امید یو کال ګناهونه معفول خو کو ور سره نه هم او نی وا نو دا ذې مرتبه دا او کو ور سره نه هم او یو لسم بونی وا او لسمې بونی ور وې دا اعلی مرتبه دا ها چاله یاد شو زه وبل قول وا خو دې یادې بیان آ ته وایا نو دا طالب به وای ته وایا یب وګ نه دي چې مخ کړه تعال نو ام چې دروستو دي ها تراشه دل تراشه شب الاول ته وایا دا ته بل جمعه خو نه وي وعلي سيد دي حج نه راغله دل تکينه ها يا رش وځه راکنه ګوره دی پیرانو تجربې وی نو خلک وای په غیب وویږي اوبې مال جوخ پته لګی دي سړی وګی خې او دنه دی خې او پازي مشرانو ته دی عزت د وجه نه غږ نه کو دی مې رسګه را وېش نو تجربه جدای تجربه د بندګانو مې په غیب وسوب وویږي نو ځلې وخت دا پیران داسې کارونه کوي تجربې وشي نو بیا خلک وای پیر سه په غیب وویږي ماشاءالله موږ پته لګی چې دی سړی وګ دی او د وګ نه دی کله که څوک لاس وجد کیو همو لاندازه لګی چې ځان څوک دګور توجه کوي د الله بندګان بیا ولا غوګونی شي دی باندې اکثر علما دي خو محققین او قول رستو ذکر کوم امام شوکانی وای حافظ ابن حجر وای شیخ عبد الحق محدث دهلوی وای حافظ ابن قیم رحم الله وای دای وای د دې روزي درې مراتب دي څو مراتب دي اعلی داله چې لسم منیسا او مخکې نه هم او رسد یو لسم منیسا دا اعلی مرتبه ده ورپسې دویمه مرتبه صدا نه هم او لسم منیسا او ورپسې ټولو کې ادنا مرتبه ده چې تش لسم منیسا او چاله یا خپل وای ها وزه پکې دې لاس نو شته یا پای نو بس الله الله دې تاسو وی الله دې موږ تاسو پوي کړو ها پای ها دا یو مرتبه ده دې محققین علما دا وای وای دې مراتب درې خو په دې ترتیب دي ها پای ادنا مرتبه دا د شتش لسمه ونیسا او ورپسې بل دا د چې ور سره یو لسمه ونیسا ا پټولو کې اعلی دا د چې نه هم لسمه ونیسا دی باندې څوک پوښوي دا د محققین علماء دي چې بالکل جوور نظر دي او ټول حدیث مخه لکړي ها ټول حدیث چې کړي پدې څوک پوښوي ها بھائی دا تو وایا خو پتی تیز وای جټولی ووري دا قدرګا ها دا دویمه مرتبه د محققی رول ماوله ها وایا او کاند ګورو یاد کړی نه لري کنه اسی پټای کې لاس موځ جاتا وای بھائی زه وټونو هغه جلسې په جوړو وي وټ په څوک راکې ټول وای واده مو ده ورسره نو دې لا اصلې دي چې بل راغلي هغه سره بلا سوجت کی ټول سره واده کړی چې ټول له وټ ورکو کینا خبره تا څه پاسا ته طالبان خو بالکل چې غوګونه در باندې شړی نی وي ها دا دې په څنګه زما عزت مند زکی چې تاسو غوګنه نی شي ها اپ دې په عمل څنګه کوي ها بھائی او یو زمیدار سره ډاکټر ته لاړو دا وله یو سپایي ته چاوا دوايي ولا ورکا دا وله بل راوي دوايي تنکړو دا وله تا وړي رکړي کنه خو وی تا وی یو یو سب صحیح ته چاوا ټو نو بوتل کې خود به سب صحیح دوايي نو چې سپایي نه سب صحیح جوړې بیا په مسله سکیږي وغد دې صحیح وایې ته دا دوی مد محققینو کول اوس په دې عمل کوي ان شاء الله الله دې توفیق راکړي نو چې اول خو ازدک وایا ادنا مرتبه ماشاء الله سره یوازې لسم اور پسې نه نه بیا دې ګډ وردا خو هغه مخکینه کول دې دوی په مرتبه دا دا چې لسم یو لسم ای اپ ټولو کې اعلی مرتبه سره چې نه هم لسم وی ورځ دو قولونه پکې یو د محققینو قول له یو د نور علماء قول له دا چې کوم د حدیث محققینو علماء دي ورته مخ کې قول غنو علماء وای خو د رستو ورپسې چاڼ کړي د رستو ورپسې څه کړي چاڼ کړي د بیا ولا غوډونی شي دی اخیرنی قول باندې ادنا مرتبه د چې تشله سمونی شي ها بھائی ورپسې دویمه مرتبه د چې لسم یو لسم ونیسي او ورپسې اعلی مرتبه د چې نه هم لسم ونیسي اګه هغه مخکینو لم او قول وی نه خدای له یاد شو کنه ها بھائی هغه کې ادنا مرتبه د چې صرف سو ونیسي لسم ونیسي دویمه دا دا چې ورسره سو ونیسي نه هم او لسم ونیسي او اعلی دا و چې ابن هما لسم یو لسم ونیسی دا د اول علماء قولو ادنی محققین قول سره ها سوک پی پوش وی رو را تاسو بدی معنی با عمل کوئی نو عمل نمکی دا علم مرتبہ دا عمل نسرا مخی دا نا اول بسرز دکائی پیگی تا خبر پانی اوی زمان دی تبلیغ والدنی و هوا مبازی نو دای په خواب ولدام وی چې ائمه مشهور سودی نو یې سلوري ما باندې نو یو امی سره پکې درې او غن امیر سه به سوی ما باندې هغه ورته وترې نو ټول ور پورې وخان در نه ولې د جمعات کې درې ما باندې ټول نمونه ولا واغت دی فلانه استاد فلانه استاد فلانه استاد په کې په خبره وکړه ځکه بعد جمعاتونو کې داسې یو دمه دی په لګره امام مختدغه نه ساتي پښتانه جمعات جوړای مدرسې جوړای خو بیا شاړه پرته ای چې کارخانه دی جوړه کاو د لکونو ماشین دی ولا راړه او اوس دغه شان خوشی پرته راته تاوان کو نقصان دی کو ته دی جمعات جوړ کو الکونو روپۍ دی ټول غولې اوس امام نه ساتي نو دا جمعات تعالی خیره کې یو دوا در لکای مدرسه دې جوړه کښاړه پرته ده ته خو لمبه دا وره چې جمعات جوړو خدا بابا دول مغوړي دلته مو سره درس کې کیږي کنه ناخله جمعې د مرضی تبلیغ مرګره ده او ډېر نیک سره ده یو ورځ ما په سره راغی او ډېر عجیب خبره وو جمعات کې امام نو د بره محلې ده نو ما له وی بي ګاچ را پاسې زموږ جمعات جړل او یې چې غوږ می ولونی او خیرې پوري تاسو د محلې ده د خور په غاړه چې د جمعات دی وی ما پر له ګور بیگا وی د مو جمعات جړلم اما ولا شي خو ګونی و خیري پوله جمعات جوړ دې د الله کور خو جمع پکې نه کیږي خیري بکای کنه بکای جمعات جوړ دې خټکه سبق پکې ماشوم له څوک نه خای بانګ والا پکې نشتا اوس د پښتنو جمعاتونه جوړي بیا شار پراتی نو کله یو لوی کاکا سبخ کې شه اکل بل لو ایتمخ کی شنو اغل نه فرض ورزی نو ورته واجب ورزی نو سنت ورزی ا مشهور خبر را و یو ناپوه سړی چا مخ کی کور پسې عالم مولاړو ناغه سجده صح وو کا توجه ودا نا عالم ورته یرته خدا سي سکار نه کړی سجده صح وو په دریو سيزونو راځي تا خو نه فرضو کی تاخير روسته او نه دی واجب پریږي نه دی واجبو کی تاخير روسته لو یو ورته یې سجده سوا مې زکو کا ویله وو ته پادر راوتی وو په یوه څه خبره واړی نو دا عوام دغه امامتی وی جمعهونه چې جوړل غوږ نی شي غوږ نی شي چې څوک یې غیبانې عمل وشي نن مون دا چې کارو راکاو دیو جن مولا سنجا شه رحمت الله علیه په فرمایلو دا په نړۍ چار سره دې مدرسه جوړه کیدا کمی چې جوړی دا کامیاب ول غواړي ار سړی جمعات جوړی جما پټی کې دي جمعات جوړ شي دا خو بادول مغواړي کړه قسم دې په شولونو خلک د مدرسې د اوسګاری کې تا مونږ ټول بچي او راځل د طالبان لګیالي او قسم دې کار مرا برابر کو دلته سبب خول غواړي دلته ځانې دلته ځانې نو ارز می دا کول زوای عزت مندوړو به بس ذکړه کوي ذکړه نه پس د عمل مرتبه ده ذکړه نه پس ده دا عمل مرتبه دا لجدی کی مونږ تاسو رسومات نو کو او دا روجی پکې پدی ترتیب باندې زمای عزت مند 1900 پدی ترتیب باندې پدی کی دا روجی 1900 او پدی کی دا اعمال کو نو د دې نه علاوه نور روجی پکې رسول الله علیه السلام شوی د رمضان نفس د نفلی روجو د پاره پټولو کې غوړه میاش کملا دا محرم نه حق تاسو وايي ګرمي دا وګوره دا پښتانه وګوره ګرمۍ کې لري پښتون سره سیم دي پر وګوره کوم څه یې کنه کوي خروجه ها مخاني سي موږ نه کوي خروجه ني سي خو بیا به خلک وایي چې څه ده دا ول خلک یو نوب کې دي چې خروجه دي دي یا خکلي کې مشهور شي ا روجه چې صبر سختي کې نو خوند دي لري کې کنه ها بھائی ایمان سره وای در د پشکال د روجو خوندې روګ د جیبی دا غیډر خوندې جیبی کې نه وګې نه سګه صبر چې روجا سختي کې خوندې سکی یو ځل زو مری لاړو او هغه د ګرمۍ سخته ای او هر ځای دې د ګرمۍ وي نو زپا کې توایف لاړم ټول ورځ په سفر مو کو بیا می ټول ورځ عمر مو کا نوخه ګرمي وا او ټول ورځ پکې سفر شو بیا می پکې عمره وکا یاره دا مانی چې زمزم باندې مروجه ما ټولا نو ما ټول عمر کې روجي دی ولي خو اخن برا نشي سپو شوي په خبر باندې تر کې عمر مرګ پورې با خوند زما یادي چې زمزم او دوی او ډېرې سختۍ سره مې عمره کړې وا نه هغه خوند سره هغه خوند داسې په سهونو روجو کې به میلاو شي. نو ګوره روژه چې څومره سختېږي نو څه وي خوند ډېرېږي. چې څوک نیسي هغه بیا په شکال او په ګرمو کې نیسي او په عرض کې نیسي. نو دا میاش ګوره ډېره زما عزتمندو بابرکته میاش ده. دا میاش ډېره بابرکته میاش ده. ګوره دي کې بعضې خلک داسې کوي چې وای دي کې برانج لګې. نو دا خبرې د رسول الله علیه السلام نه ثابت نه دي. اسم دی او رانج دی او زلتم ملاویږي مدینه منوره کې به وو حرمه او زلتم ملاویږي. نو رسول الله علیه السلام چې بود کېدو نو درې سلایان به په دې خیسترګه کې نو به واشل او بیا به درې په دې کسترګه کې واشل او فرمایلی علیکم بالاسم فانه یجل البصر ويثبت الشعر. صحیح حدیث کې وی تاسو د اسم درانج استعمالوي دا نظر ډېرې او نظر فراخه کوي ابانو ور سره سکی ګیراټو کیږي او دا رانجت تور بندي دا که تور وینو دی کې دا تور رنگ غټ کړي دا سربخت وی نو کتا واشو لا پسترګو کې ښکاری نا پسترګو کې څه دی نزال له اسمت پیدا کوي روزانه د شپې جوړ کیږي د خپل پیغمبر سنت ژوند لیکوي خدا عاشوري پر رانجله ګول. اصل کې دا څه دی چې پدې کې روافض غمونه کوي جڑا کوي ځان تا کوي نو بل مقابل بازی بی دینا ڈالا رہوا تا ہی دا خوشحالی جوڑا کا نو نپا کی غمون شریعت ویلی او نپا کی دا خوشحالی ویلی بلکہ اللہ و رسول چی دی رس کی سویلی چی اگر او جنی ولی او انشاءاللہ کجون وی نو ددی پا دی آشوری بانے خلق وی پا بچو بانے فراخیو کئی ٹول کال ورزق ڈیر وی. نو دا حدیث اگر چې بعضی علماء او بعضی فقهاو لیکلي چې ضعیف دی خو یاره سندن حسن دی نو یې که چا په عملو کو نو خدا خدا رب یو عالم دی ما سره دا غدا لیکلم دی ادا میا بچی الله دې په عمر کې خیر برکت واچي دای قربانی دا. نو دې بار کې چې څومره حدیث راغلی دا عرب یو عالم دی حاتم ابن محمد الشیخ حاتم نو صرف پدی پینزو احادیث وی لکل کری ورا احادیثو دمر پوئی گئی تاسو چه لگ زعفی پا کیا راجمشی نو پا فضائلو کے کار کئی کو هر حدیث کو ډیر بے انتہا کمزور رے نو که سلم راجمشی نو خبر مضبوطی گی نا نو دی عالم دا احادیث راجم کری او دیوانی دا رساله لکلی چې دې رس کې د فراخی باره کې د احادیث ثابت نه دي. بعضی اهل المقصره د طرق ته کثری او فیصله لګولې خود یو یو خبره ذکر کړي او د یو یو حدیث پراویان باندې مفصل کلام کړي او ویلي دي چې دې کې دومره ضعیف راویان دي چې دا کټول براجه ماشینو خبره دې سند کیږي. نو ان شاء الله که ژوند وي راشم پکې په دې جمعشت د ګرانی دې به دا دغه ما تاسو ته وی دا عربو نن ډیر شمه راسره دا عربو سره نو سبا نه بدا غیر بنه تاریخ د محرم الحرام ازمون ملک وال بشمیره کیږي کوریا دي نو بیا پکې مساله دا اوه کوریا سره بل د ملک میاشتو کنه ګوري تاسو ایمان سره وای ټول ناس تاسو چې سمیاشتې راکتلې اوه عربو کې داسې پټانو ډول خلک میاشته نه راځي. دا ګوره زموږ استاد یو دینی چې دا زموږ کمزوري ده. تاسو کتل چې د اسلامي میاشتې قتل او خطل او په جندل په موږ سری فرض کفایه دي د دې لپاره او موږ بس عادت دارې چې نګورو او ای ګوري د چې څوک یو شی ګوري نو دا خبره معتبره ده چې څوک ولې نو ګوري واسي وایي چې نشته نو که څوک دای سره نشي د عاشوره په کوم راز راځي د یو فلسطین د پیر پرز وګوره دوه برکات وشي د کل پرز واسه رسول الله علیه السلام روزه نیوا او عاشوره په پر سره راشي نو دوه فضیلتونه بشي نو ان شاء الله بلی جمعې له با دی خبره باندې ان شاء الله تفصیل ذکر کو. الله دې ستاسو زمون د ټولو په عمرونو کې د خپل خبر او د خیرت د عبادت او تیاری لپاره برکات واچي. ان شاء الله بل جمعه بیا په دی باندې تفصیل کو. الله دې دې میاشتې ز برکاتونو موږ تاسو محروم کینا او دې د رسوماتونو مو دی الٰه العالمین ساتي. رب کریم زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې. رب کریم د خراب خاتمه نه مو ساتي. الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زمونږ او د ټول امت پریشانۍ ختم کې. دعا غواړی څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې یا رب تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کې. یا الہ العالمین دے چا دشمنی طرف گنئی دی پا محبت او دوستی بانے بدلے کی. اللہ دے چا اولاد رشتنے کمل صالح اولاد ورکی. ادا دعا مغاڑی جی اللہ باران تا بقدر ضرورت صبر ورکی. دیر زنگلو کی مسلمانان اللہ تکلیف دے زمون پا دے علاقہ کے مزیف از عبرہ غلی لارے و کوٹے خرابی کری. اللہ دے بقدر ضرورت باران پا موتا سوکی. اد خپل قهر او غضب نمو دی وساتی. د هر قسم عذابون نمو دی الله وساتی. رب کریم مونږ او ټول امت د هر قسم عذابون نمو وساتی. الله زمونږ د عمل کو ټول اسلامي ملکونه د هر قسم پریشانو او تکالیف نمو وساتی. الله دارونه د لذي لذي ناراضي لا سي وړوري د دې ټول ديني دنیوي حاجتونه تر سره کې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او دار قسم بیمارو پریشانو نے الله په خپل حفاظت کې ورساته. دغه عمر ګره دمو پرستو د مدرسې د تعمیر د زنانو یو برانډه پاتې ده. نو موږ چې دی جمعه کې وایو بازي بازي مرګري ورته راويخي. زموږ د اباره مدرسه د څه د زنانو ده خدای پوړای دي. نو بازي بډایګان زنانو ته فودا بیماری عام شوي. بازي زوانان هم د خود لاس ګرځېدې دي نو هغې ته خط نه شي. د زمونږ انشاءالله اراده ده الله د ورله اسباب جوړ کړي. زمونږ د مرګ لري بیمار هم دی. دعا ورته وکړي چې الله ولې شفا ورکړي. دای مشوره را کړې وه چې هره جمعه کې د دغې آبادي ذکر کوه الله بس اسباب جوړ کړي. نورو بعضې مرګري فکرمند کېږي. زمونږ اوس هم بعضې بوډایګانې زنانه راځي. نو موږ له وایي یا موږ لکه ځای جوړ کړي یا موږ سبق بس کوو ځکه په پوړو نه شي خطې. د ګوډو دا بیماری دی رښوی. نو زمونږ شاله زه ډېر دی. زمونږ دی یو برانډي رادر پروژه کې شکل بازي زنانه بډایګانې راغلي وي. نو ماته کور کې وي وای چې بر روخي نو به صاف سینه کې ځایږي نا. نو وای به درس پر شو پر مو خبره خته پر شو. ان شاء الله زمونږ دی یو برانډي اراده دا ټول ور دعا وغوړی دا الله نه چې الله ور له غیب نه سو کی اسباب جوړ کی. ادا کوم گرانی راغلی الله دا پارزانای بدل کی. الله ارزانی راولی دا گرانی دا پریشانی لره کی. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا به در لزکه وی چې زمونږ دی وینا سره یو زنانه مون سره مدد وکو یو نارینه دلته نه مدد وکو چرته دې بیان نوري. الله دې په عمر کې خیر برکت واشي خوشه کافی کېږي. نه تاسو د خپل نن د آبادي پته ده ځکه برنډه به داسې جوړول غواړي چې څه زنانه پکې راځي. نو هغې باندې پی سي لګي. دا هغه خلکو هغه کمی پی سي دي او ویل دي چې دې کې ولګوئ. هغه مونږ امانت ایښي خو په هغې خرچه ډېره کېږي. اوږده برنډه ده. نو دعاګانې ورته کوئ چې الله ورته څه اسباب جوړ کړي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.